Thank you. Tak się kończy płyta Krzysztofa Herdzina Look Inward, solo piano improvisations. O trzech właściwie, a tak naprawdę to nawet chyba o czterech płytach, na pewno o czterech płytach. Nie rozmawialiśmy sobie w trójce nocą z piątku na sobotę. Krzysztof Herdzin, bardzo zajęty człowiek. W styczniu ukazała się płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia z musicalem Cyrano. Do musicalu muzykę napisał Krzysztof Herdzin, libretto Jacek Bończyk. Jesienią ukazały się dwie płyty, Groman Orkiestra i Krzysztof Herdzin, klasyka polskiej rozrywki, i właśnie ta solowa, zaimprowizowana w studiu S4 Polskiego Radia 14 kwietnia 2016 roku. Za nagranie i mastering tej płyty odpowiadał Rafał Smoleń. Krzysztof Herdzin zapowiedział już także w naszej rozmowie trójkowej płytę z roku 2018. Vinny Colaiuta na perkusji, Robert Kubiszyn na gitarze basowej i Krzysztof Herdzin na instrumentach klawiszowych. Plus jeszcze pewnie niespodzianki jakieś na tej płycie się znajdą, ale to już historia z przyszłości, z 2018 roku, i mam nadzieję, że także i wtedy, kiedy ten album się ukaże, albo będzie miał się ukazać, Krzysztof odwiedzi trójkowe studio, abyśmy sobie o tej muzyce porozmawiali. Miałem też gościa drugiego w tym jakże bogatym w spotkania wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Marcin Wyrostek przyniósł ze sobą swoją nową płytę.

Mazurek Amol, Wojciecha Kilara. A wcześniej Chodzony, to jest kompozycja autorstwa basisty Piotra Zaufala. Jednego z licznej bandy wyrostków, tak jak zwykło o nich mawiać Marcin Jajkiewicz na wokalu, Mateusz Adamczyk na skrzypcach, Piotr Zaufal na basie, Agnieszka Haase-Rentgen na fortepianie, Krzysztof Nowakowski, instrumenty prekusyjne, Daniel Popiałkiewicz, gitara. To jest cały skład zespołu Marcina Wyrostka. Akordeonisty, który przygotował płytę tym razem z wyłącznie polską muzyką. Polak. Taki nosi tytuł ten album. Koncertów sporo. Z tym bardzo ważnym koncertem styczniowym w Filharmonii Narodowej w Warszawie 14 stycznia. Polecam Państwu stronę wyrostek.com.pl. Tam na pewno daty wszystkich koncertów Państwo odnajdą. A teraz to, co nam się zdarza co jakiś czas w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie, czyli diametralna zmiana nastroju. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't dish the dead with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a head. Life without care, she is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eight. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crap games with sharp reason frauds. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her hair. Life, life, life, without care. Oh, no, no. She loves the free, refreshed within her head. Life without care. She got no dough, and it's home. It's California, for it's cold and it's damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a to my dziękujemy, panowie. To było zakończenie pamiętnego, jednego z wielu pamiętnych wieczorów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale jeśli o którymś z tych koncertów można powiedzieć, że był bardzo wyjątkowy, to na pewno to był jeden z tych wieczorów. Zofia Sylwin wymyśliła ten koncert. Udało jej się to wszystko poukładać także organizacyjnie, co nie było łatwe, bo zaprosić Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy i do tego czterech jakże zajętych przecież własnymi koncertami, płytami, wyjazdami, no i czym, co tam się jeszcze dzieje w życiu wokalistów, wieloma rzeczami, zaprosić ich czterech, żeby to się udało i zagrało jak trzeba. Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski. No wszystko się udało pięknie i teraz od kilku dni jest już z nami płyta. Płyta z tamtego koncertu. 15 jest tutaj na tej płycie wspomnień pięknych, począwszy od zapowiedzi Marka Niedźwieckiego, a skończywszy na The Lady is a Tramp, tym zespołowym wykonaniu właśnie przez wszystkich czterech wokalistów i big band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Jak się Państwo domyślają, ta płyta zostaje z nami na dłużej w Trójce. W naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie i pewnie także z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. 26 czerwca 2016 roku. Koncert w Trójce z okazji setnej rocznicy urodzin Franka Sinatry. No i tak to brzmiało. Sobie tak to podzielimy teraz. Najpierw More, Wojciech Myrczek, a potem I've Got You Under My Skin, Sławek Uniatowski. The greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than a simple word I try to say. I only live to love you more each day. More than you ever know. To hold you so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always, it's a long, long time, but far beyond forever, you're gonna be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. Love you more. Longer than always, it's a long, long time, but far beyond forever, you're gonna be mine. Though that I'll never feel before, and my heart is very sure, no one else could love you more. Wojtek Myrczek, utwór More. Pewnie utwór już Państwo poznali. Zaraz Państwu ujawnię, kto go wykona.

to wszystko, co chciałoby się o tej płycie, o tym koncercie powiedzieć. To jest idealny moment dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką to płytę podarować pod choinkę. Chopin University, University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szoromi, Sławek Uniatowski na koncercie z okazji stulecia urodzin Franka Sinatry w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz na płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Jeszcze sobie dzisiaj do tej płyty na pewno wrócimy w audycji Teraz Polskie. To mogę Państwu obiecać. A teraz znów sięgam po album, który już gościł w naszych spotkaniach, ale to płyta, która nie po raz pierwszy i mogę Państwu zaręczyć nie po raz ostatni na antenie Trójki w tych godzinach z wtorku na środę i z piątku na sobotę, bo to nowy album Kuby Płuszka, jego kwartetu. Jest to tak wymyślone, że zaczyna się od utworu tytułowego Fruits, no ale potem są trzy cykle złożone z kilku części. Dziś posłuchamy cyklu, który nosi jakże wdzięczny tytuł Homonto. We'll be right back. Thank you. Monto. Trzy części cyklu o tym tytule na płycie Fruits kwartetu Kuby Puszka. Lider na fortepianie i na instrumentach klawiszowych. Na perkusji Dawid Fortuna, na saksofonach sopranowym i tenorowym Marek Pospieszalski, na kontrabasie Max Mucha. Tak wygląda skład kwartetu. Nie zmienił się, prawda? Kuba Płużek będzie moim gościem w audycji mało obiektywnie tej pierwszej grudniowej z 1 na 2 grudnia. A skoro jesteśmy już przy grudniu, to mam dla Państwa, mam nadzieję, dobrą informację. Otóż tak, wybieram się tak jak rok temu do Krakowa na Jazz Juniors. Festiwal, jak Państwo wiedzą, zmienia swoją formułę. To już teraz jest Jazz Juniors International Exchange. Formuła ma jeszcze ewoluować, no ale to o tym Państwu opowiemy w specjalnej audycji, bowiem z 5 na 6 grudnia, czyli z wtorku na środę, spotkamy się wyjątkowo o innej porze. Od północy do 2. To będzie specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. Dlaczego z wtorku na środę, a nie z piątku na sobotę? Ano dlatego, że tegoroczna edycja Jazz Juniors zaczyna się w niedzielę, 3 grudnia i trwa do 6 grudnia w środę. Więc nijak nie moglibyśmy się usłyszeć z piątku na sobotę z Krakowa. Zatem przenosimy nasze spotkanie z audycją Mało Obiektywnie wydaniem festiwalowym Jazz Juniors 2017 na noc. Z wtorku na środę od północy do 2 GH Plus i Grzegorz Hoffman wyjątkowo później, od 2 do 4, ale za to godzinę dłużej będą mieli Państwo przyjemność spotkania z Grzegorzem Hoffmanem na antenie Trójki, ale to przypomnę za 2 tygodnie. Z wtorku na środę, z 5 na 6 grudnia jeszcze nie raz o tym na antenie Trójki Państwa poinformuję, żeby każdy odnalazł w ramówce na antenie swoją ulubioną audycję. To tak, przed nami jeszcze jedna płyta, do której wracam z radością. Sam artysta pojawił się na krótko na antenie Trójki z Piotrem Baronem w magazynku. Ale to płyta, do której warto wrócić. Uda mi się, mam nadzieję, także namówić Daniela Popiałkiewicza, bo to o jego albumie mowa, na dłuższe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Gdzieś tam to nam się uda pewnie zorganizować, bo Daniel jest bardzo zajętym człowiekiem. Jak Państwo doskonale wiedzą, ma własną płytę do opromowania, gra koncerty z Marcinem Wyrostkiem. No dzieje się tego naprawdę sporo. Nowy album, 3 już, Daniela Popiałkiewicza, nosi tytuł Nada. Dziś 2 utwory z tego albumu wybrałem. Beyond the Universe i The Spell of Maya. Na gitarze Daniel Popiałkiewicz, na fortepianie i instrumentach klawiszowych Paweł Tomaszewski, na basie Robert Kubiszyn i na perkusji Paweł Dobrowolski. Tak to brzmi z nowej płyty Daniela Popiałkiewicza.